funkcję Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest 22. Środa, 29 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo po napadzie na obywateli Chin w podwarszawskich Jankach. W serwisie Trójki wróci temat kontrowersyjnej inwestycji w sercu Puszczy Noteckiej, a korespondent zza oceanu podsumuje skutki uderzenia huraganu Maria. Trzy osoby poszkodowane w wyniku napadu, do jakiego doszło w podwarszawskich Jankach. Skradziono znaczną sumę pieniędzy, potwierdza komisarz Ewa Szymańska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratury. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiary szły z pieniędzmi do banku. Napastnicy mogli im ukraść nawet 1,5 miliona złotych. Postępowanie środowiskowe w sprawie inwestycji w sercu Puszczy Noteckiej zostanie wznowione. Taką decyzję podjęto po przeprowadzeniu kontroli w związku z budową zamku na terenie objętym obszarem Natura 2000. Tym tematem zajmuje się Agnieszka Jasik. Minister Henryk Kowalczyk powiedział, że organy administracji zostały wprowadzone w błąd co do faktycznej powierzchni inwestycji. W dokumentacji widnieje 1,7 hektara, a jak stwierdził minister, powierzchnia inwestycji wynosi ponad 2 hektary. Jeśli powierzchnia przekracza 2 hektary, wtedy takie przedsięwzięcie jest traktowane zupełnie inaczej, jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko i do takiego przedsięwzięcia jest niezbędna decyzja środowiskowa. A takiej decyzji nie wydano. To główna podstawa do tego, by sprawdzono, czy zamek znacznie oddziałuje na środowisko. Minister powiedział też, że przed rozpoczęciem budowy zmieniono nazwę inwestycji z hotelu na budynek mieszkalny, co miało też ułatwić całą procedurę. Minister dodał, że obszar budowy obejmuje rzekę Kończak, która należy do Skarbu Państwa. Nie znaleźliśmy stosownej umowy, użyczenia, dzierżawy, sprzedaży, czegokolwiek, która by mogła wskazywać na to, że inwestor w sposób prawidłowy stwierdził, że posiada prawo do dysponowania gruntem. Ministerstwo przekazało wyniki kontroli m.in. do CBA, prokuratury i nadzoru budowlanego. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Huragan Maria, który przeszedł nad Puerto Rico, był jednym z najbardziej zabójczych w historii Stanów Zjednoczonych. Miejscowe władze rok po tragicznych wydarzeniach publikują raport, w którym podsumowano skutki ataku żywiołu. Piotr Orłowski. Według najnowszych danych w wyniku uderzenia Marii w Puerto Rico zginęło 2975 osób. To aż 46 razy więcej niż szacowano tuż po ataku żywiołu. Władze podkreślają, że mogą to nie być ostateczne dane. Podczas przejścia Marii wyspa została zdewastowana niemal w całości. Huragan jest oceniany jako drugi najtragiczniejszy od ponad wieku. Liczba ofiar przewyższa m.in. skutki Katriny z 2005 roku czy Okeechobee, który w 1928 roku spustoszył Florydę. Huragan uderzył w Karaiby pod koniec września ubiegłego roku. Miał piąty najwyższy stopień w kategorii Saffira-Simpsona. Wiatr chwilami osiągał prędkość 280 km na godzinę. Spowodował zniszczenia m.in. na Dominikanie, francuskiej Gwatelupie oraz Wyspach Dziewiczych. Puerto Rico nie jest amerykańskim stanem, ale terenem zależnym od Stanów Zjednoczonych. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Obcokrajowcy, uczestnicy wakacyjnego kursu języka polskiego na Uniwersytecie Warszawskim zatańczyli poloneza i krakowiaka w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej. Wśród 174 kursantów są m.in. Niemcy, Ukraińcy, Francuzi, Włosi, osoby z Chile, Peru, Boliwii, Stanów Zjednoczonych i Indonezji. Przez 4 tygodnie uczyli się języka polskiego, poznawali kulturę, a wzięli też udział w warsztatach muzycznych i teatralnych. Te przypadki dopełniać bierni, miejscowni, to wszystkie, to dla mnie to jest wszystko nowe, po francusku nie ma czegoś takiego. I mam parę kolegów z Polski, coś mają też rodziny, tak, które są jak z Polska, tak z Czech. I nie jest to ciężkie dla Czechów mówić i uczyć się po polsku. To co jest najtrudniejsze w języku polskim? Co dla was było najtrudniejsze? Dla mnie gramatyka. Tylko mam ulubione słowo. Prysznic. Kwestią jest też to, kto się uczy tego języka, jakie zna już inne języki obce i z jakiej rodziny językowej sam pochodzi. Katarzyna Kołak, Centrum Polonikum. Czyli to, że jesteśmy jednym z najtrudniejszych języków świata, jest trochę przekłamaniem. Kurs zorganizowano po raz 63. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mglisto będzie miejscami na wschodzie, a temperatura minimalna od 8-10 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 14-16 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro na zachodzie i w centrum przelotnie może padać, miejscami przejdą burze, możliwy jest też grad, będzie od 24 do 28 stopni, chłodniej na zachodzie, w rejonach podgórskich oraz na krańcach północno-wschodnich od 20 do 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Białe plamy. Dzień dobry. Witam Państwa. Mirosław Białaszko. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś program chcę poświęcić Wincentemu Witosowi w ramach cyklu audycji pod tytułem Wielcy Polacy na stulecie niepodległości. Od gospodarza do premiera. Tak w skrócie opisać można drogę jednego z ojców niepodległej Polski. Wincenty Witos, człowiek wsi, któremu na sercu leżał szczególnie los chłopów, a więc znacznej większości obywateli nowo odzyskanej ojczyzny, złączonej z trzech zaborów. Na świat przyszedł w zaborze austriackim w miejscowości Wierzchosławice w Galicji. Od dziecka przejawiał zainteresowania życiem politycznym. Rodzice nie mogli sobie pozwolić na finansowanie edukacji syna, jednak młody Wincenty stawiał na to, co dziś określilibyśmy jako samorozwój. Jeszcze jako nastolatek napisał pierwszy artykuł prasowy pod pseudonimem, który ukazał się w piśmie Przyjaciel Ludu. Typ lidera lokalnej społeczności został wójtem rodzinnej gminy. W tym czasie przeprowadzono tam prace melioracyjne, rozbudowano szkołę, drogi i rozwinięto ruch spółdzielczy. To wszystko zbiegło się w czasie z jego przystąpieniem do ruchu ludowego, w którym piął się po kolejnych szczeblach kariery, aż do najwyższych funkcji w Polskim Stronnictwie Ludowym. A później były konkretne polityczne gremia. Najpierw te zaborcze, jak Sejm Galicyjski, czy Austriacka Rada Państwa, w której był posłem. Po odzyskaniu niepodległości zasiadał w komisji likwidacyjnej zaboru austriackiego. Znaczenie ruchu ludowego oraz cechy osobiste Wincentego Witosa sprawiły, że niemal z miejsca stał się on jednym z najważniejszych polityków niepodległej, obok Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Jako jedyny z tego tercetu był świadkiem ponownego zniewolenia Rzeczpospolitej. Zmarł w Krakowie w październiku 1945 roku. Wszyscy powinni uczynić jego przybytek prawa, postoje sprawiedliwości, miejsce spokoju, pracy i dobrobytu. Wyście własnymi rękami powinni dokonać projektowni przebudowy państwa zgodnie z duchem czasu, jego potęgą i waszym interesem. Do studia zaprosiłem dziś pana doktora Mateusza Szpytmę, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I panów doktora Marcina Bukałę. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana Tomasza Berezę z Rzeszowskiego działu IPN. Witam panów. Panowie, na wstępie chciałbym zapytać, dlaczego Witos, Wincenty Witos, jest uznawany za jednego z ojców niepodległej? Wincenty Witos to jest historia kilku epok. To jest czas zaborów i działania na rzecz i chłopstwa, i odzyskania niepodległości. Później to jest czas II Rzeczpospolitej, ten pierwszy okres, to jest czas obrony suwerenności, nie tylko suwerenności, ale niepodległości polskiego państwa. Które, tego nowonarodzonego dziecka. Nowonarodzonego dziecka, który był bardzo istotny, miał znaczenie. Później okres obrony demokracji i później ochrona przed niemieckim okupantem, a w końcu przed tym komunistycznym, bo przecież Witos zmarł w roku 1945 i zdążył jeszcze zaznać nawet uwięzienia przez NKWD. Należałoby wspomnieć jeszcze jedną zasługę Wincentego Witosa, mianowicie to, że dokonał unarodowienia znacznej części chłopstwa i wykształcił w dużej części mieszkańców wsi taką postawę propaństwową. I chociażby w tym 1920 roku, kiedy polska armia składająca się głównie z mieszkańców wsi chłopów, dlatego akurat w tej armii było tyle mieszkańców wsi, że mieszkańcy wsi odpowiedzieli na apel Wincentego Witosa. Witos był wówczas premierem, był takim przykładem dla mieszkańców wsi. Dodać jedną rzecz. Później mamy rok 1939 i ci chłopi również pozostają wierni Rzeczypospolitej. Lojalnych obywateli, a musimy pamiętać o tym, że przecież chłopi, mieszkańcy wsi to było 2/3 mieszkańców kraju. Obywateli. Ale jak to się dzieje? Człowiek, który ma 4 klasy szkoły powszechnej, jest samoukiem. Oczywiście ten pragmatyzm, to doświadczenie polityczne, to jest jedno, ale skąd wiedza i takiej ilości przeczytanych książek? Skąd to się bierze? Czy to jest taki typ osobowy? No, uczył się. To jest tak, że już dużo wcześniej pisał nawet artykuły do prasy, bo on był korespondencję do gazet ludowych, więc miał takie wyrobienie, które też kształtowało się poprzez kontakt z osobami z innych warstw, bo w tym ruchu ludowym dzisiaj kojarzymy ruch ludowy przez pryzmat chłopstwa. Tak. Natomiast historycznie w okresie międzywojennym i wcześniejszym, a jeszcze i też i Mikołajczykowskim później, było to stronnictwo, które zrzeszało bardzo dużą część inteligencji. Nie tylko pochodzenia chłopskiego. Więc on się też od nich uczył, oni też w niego inwestowali. On w swoich wspomnieniach pisze, że na przykład gdy został posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie, to po nocach nie spał, żeby przeczytać wszystkie ustawy z poprzednich lat, wszelkie dyskusje sejmowe, które się toczyły, żeby zapoznać się z aktualnym stanem. Także ta pracowitość wyniesiona z rodzinnego domu była tutaj niezwykle istotna. No i ta otwartość i ciekawość świata. Poza tym nie był człowiekiem upartym, w tym sensie, że potrafił zawierać sojusze i szukać kompromisów, oczywiście zdrowych kompromisów, z różnymi innymi osobami. Brak wykształcenia to nie wynikał z tego, że Witos nie chciał się uczyć, tylko po prostu z biedy. Ta wieś galicyjska była biedna i nie stać było rodziny Witosa na wykształcenie tego człowieka, a ponieważ takie propozycje były. Bo Witos nawet zaczął naukę o 3 lata później niż jego rówieśnicy. Mhm. Wynikało to między innymi z tego, że rodziców nie stać by było na to, żeby puścić go do szkoły. A gdy do tej szkoły już zaczął uczęszczać, to wszystkie braki wykształcenia bardzo szybko nadrobił. Witos zdawał sobie sprawę z tego, że wszelką wiedzę musi pozyskać samodzielnie. Był genialnym samoukiem, który pochłaniał książki, ale także czerpał z opinii ludzi mądrzejszych, fachowców w danej dziedzinie. Jak wyglądały relacje Witos-Piłsudski, Witos-Dmowski? Bo wydaje się, że w przekonaniu współczesnych odbiorców to ten Witos trochę był tak wykorzystywany i przez jednego i przez drugiego. No, jeśli chodzi o samego Józefa Piłsudskiego, bo może o nim bym powiedział, to te relacje były pełne różnych zwrotów i oni nigdy nie byli sobie bliscy, jakoś szczególnie, zawsze byli w różnych innych nurtach politycznych. I osobowo i politycznie chyba. Osobowo i politycznie i też za sobą jakby nie przepadali. Natomiast był pewien, zwłaszcza w pierwszym okresie, pewien taki, może nie szacunek, ale wiedza o tym, że są sobie potrzebni. Są właściwie nie sobie, tylko Polsce są potrzebni. Polsce są potrzebni. I Józef Piłsudski sięga po Wincentego Witosa w najbardziej dramatycznym okresie tworzenia państwa, gdy bolszewicy stoją prawie już pod Warszawą i zostaje premierem, więc wspólnie tutaj działają. Później w tym podziękowaniu między innymi Wincenty Witos otrzymuje order Orła Białego. Później są różnego rodzaju koalicje, zwroty. Przychodzi też ten czas, bym powiedział, bardzo nieładnego zachowania władz sanacyjnych za wiedzą Józefa Piłsudskiego. Wincenty Witos zostaje aresztowany i przebywa ponad 2 miesiące w więzieniu, w Twierdzy Brzeskiej. W Twierdzy Brzeskiej więzieniu. Później jest wzywany po tych wszystkich różnych sądach, jak już nawet został proces się zaczyna, zwolniony. I to jest niesamowite, że mimo tego Wincenty Witos, gdy dowiedział się o śmierci Józefa Piłsudskiego w roku 1935, to zareagował z wielkim takim szacunkiem i nie poddał się takiej reakcji. Nastawieniu opozycji. Takiej reakcji, jak niektórzy, którzy cieszyli się z tego, tak. Prawda? I bo byli tak nastawieni no, z nienawiścią wobec Józefa Piłsudskiego, pamiętając o tym, co ich spotkało. Znaczy, ja bym tutaj dodał jeszcze jeden epizod z tych relacji pomiędzy Piłsudskim a Witosem, a epizod ten dotyczy roku 1920 i wojny polsko-bolszewickiej, kiedy naczelnym wodzem był Józef Piłsudski. W związku z różnymi kłopotami, klęskami armii na froncie toczyła się taka nagonka, przynajmniej rozpoczęta przez niektóre środowiska polityczne nieprzychylne Piłsudskiemu, no to Witos bronił Józefa Piłsudskiego jako naczelnego wodza. Nie dał się sprowokować w żadne jałowe dyskusje polityczne i w ataki na Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski też wykazał się pewną przezornością, bo nie był pewien tego, jak się potoczy wojna, jaki będzie jej rezultat. I 10 lub 11 sierpnia 1920 roku złożył na ręce premiera Witosa taką swoją dymisję na wypadek jakiegoś tragicznego wydarzenia. Witos ten dokument przyjął, przechowywał go w kasie pancernej. Jak sam wspomina w swoich wspomnieniach, wielokrotnie do tej kasy pancernej zaglądał, czy nikt tego dokumentu nie wykradł. Kiedy wynik wojny okazał się pomyślny dla Polski i samego Józefa Piłsudskiego, no to zwrócił naczelnemu wodzowi Piłsudskiemu ten dokument. Jakby zawiózł mu do Belwederu. A co o Dmocnim możemy powiedzieć, o tych relacjach Wincentego Witosa z Romanem Dmocnim? Witos darzył wielkim szacunkiem Dmowskiego. Kiedy czyta się wspomnienia Witosa, to trudno tam znaleźć jakiejś niepochlebnej opinii na temat Dmowskiego. Warto zaznaczyć, że Witos i Dmowski współpracowali ze sobą. Dmowski przez jakiś moment podlegał Witosowi, gdyż w drugim rządzie Witosa. I to była współpraca dość owocna. Witos nie narzekał na współpracę z Dmowskim. Kontaktowali się wielokrotnie i te relacje układały się poprawnie. Kiedy dowiedział się, że Roman Dmowski zmarł 2 stycznia 1939 roku, to napisał z emigracji taki telegram, który został później opublikowany w kilku gazetach związanych ze Stronnictwem Narodowym, gdzie napisał o nim, że zmarł znakomity i zasłużony mąż i polityk. Witos uważał również, że Dmowskiemu, podobnie jak i samemu Witosowi, no, przydarzyła się trochę krzywda, bo zasługi i Dmowskiego, i Witosa, ale także i Korfantego nie były przez społeczeństwo albo przez sanację i tą oficjalną propagandę państwową ani eksponowane, ani doceniane. Tak. Osobisty szacunek Witosa do Dmowskiego jednak nie przekładał się bezpośrednio na jego szacunek do narodowców. On z upływem czasu nabierał, czy był coraz bardziej rozczarowany tutaj postępowaniem części środowisk narodowych. W połowie lat 30. będzie już w ogóle sceptyczny co do siły, realnej siły obozu narodowego i jego możliwości wpływu na to, co się dzieje w Polsce. Tutaj warto byłoby jeszcze dodać jedną rzecz, że Witos często postrzegał inne środowiska polityczne i liderów środowisk politycznych przez pryzmat reformy rolnej. Tej reformy rolnej, która była oczkiem w głowie dla Witosa i chciał po prostu przede wszystkim poprawić kondycję ekonomiczną, warunki bytowe, no, ogromnych rzesz społeczeństwa. Reforma rolna była kwestią kluczową dla rozwoju całego państwa i też dla dobrobytu społeczeństwa. Wspomnieliśmy też o tym, że Witos zostaje premierem, ale Witos zostaje premierem trzykrotnie. I to zawsze odbywa się w piekielnie trudnych sytuacjach społecznych, państwowych. To jest 20 rok, to jest 23 rok i 26. Czy ten człowiek sprawdził się na tym stanowisku? Rok 1920 to jest ten najbardziej udany, to jest ta pierwsza funkcja premiera, którą wówczas sprawował. To były jego największe sukcesy na tym stanowisku. Natomiast jeżeli chodzi o rok 1923 i 1926, to kwestia rządów koalicyjnych. Pakt landskoroński podpisany w maju 1923 współpraca z Narodową Demokracją i Chadecją w celu realizacji zapisów reformy rolnej. No, można powiedzieć, że Witos był tutaj przegranym, ponieważ nie udało mu się zrealizować tego głównego celu, jakim było przepchnięcie wreszcie tej ustawy o reformie rolnej. I przy drugim rząd padł na skutek braku zgody. No też, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Witos w zasadzie jako premier w tym roku 1923, w czasie tej pierwszej koalicji Hieno-Piasta, nie był w stanie jako premier wymóc odpowiednich decyzji w kwestii podatków i ustabilizowania ówczesnej waluty marki polskiej. Jego koalicjanci z Narodowej Demokracji tutaj przede wszystkim on miał wiele żalu do ministra skarbu Władysława Kucharskiego, który rzekomo w ogóle nie interesował się uzdrowieniem finansów publicznych, a w zasadzie swoją działalność ograniczał do druku pieniędzy. Stąd hiperinflacja i później zamieszki w listopadzie. Te zamieszki w Krakowie, w Borysławiu, w Tarnowie, które przyniosły ofiary śmiertelne. Poszedł na współpracę z Endecją, no i się niestety zawiódł. Natomiast rok 1926 to jest w zasadzie powtórzenie tej samej koalicji. Koalicji nieco szerszej, bo tam na początku jeszcze jest PPS. I koalicji, jak to zwykle bywa z szerokimi koalicjami, koalicji, która nie jest w stanie ustalić jakichś sensownych celów, które by akceptowali wszyscy koalicjanci. Tu jeszcze trzeba wspomnieć o jednej istotnej rzeczy. No, Witos w 1923 roku przejmował w sumie tą władzę trochę w takim nieszczęśliwym momencie i w nieszczęśliwym momencie się poszedł na współpracę z Endecją. Minęło niespełna pół roku od śmierci Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta. I Lewica, i Piłsudczycy jak gdyby od razu wykorzystali to przeciwko Witosowi, starając się go zdyskredytować, że oto do władzy dochodzą ludzie, którzy są moralnie odpowiedzialni za śmierć pierwszego prezydenta, którzy mają na swoich rękach jego krew. Znaczy tutaj mówię o narodowcach. Nie mówimy ludowcach. O narodowcach, ale Witos, no właśnie, Witos wchodząc w nimi z koalicji, jak gdyby... Dokonał tego wyboru. Dokonał takiego wyboru i też wystawiał się na krytykę. Tak, to ze prawda. Ze strony przeciwników politycznych. Panie Marcinie? Rok 1900... A, przepraszam. Proszę dokończyć. Nie, to może już... Kolega. Znaczy, oczywiście te trzy rządy powstawały i funkcjonowały w takich trudnych okolicznościach. No, akurat ten pierwszy rząd Witosa miał taki ogromny plus, że stała za nim szeroka koalicja. No i ten rząd mógł długo funkcjonować, bo on funkcjonował 433 dni. To był jeden z najdłużej funkcjonujących rządów w drugiej RP. No, nawet chociażby przez to, że długo funkcjonował, no to mógł dużo rzeczy zrobić na ten okres, kiedy ten pierwszy rząd obrony narodowej działał, no to wiele rzeczy pozytywnych dla państwa polskiego udało się osiągnąć. No chociażby wymienić należy zakończenie wojny i pokój z bolszewicką Rosją. Tak. No, uchwalono w tym czasie konstytucję marcową w marcu 1921 roku. Ustabilizowała się sytuacja na Górnym Śląsku. Witos podjął takie działania w związku z tym, że jakby zdawał sobie sprawę z tego, że dla mieszkańców wsi ogromne znaczenie ma dostęp do edukacji, więc podjął pewne decyzje, które wzmocniły szkolnictwo powszechne w Polsce. Podjął też pewne inicjatywy i kroki zmierzające do budowy portu w Gdyni. To były naprawdę duże osiągnięcia. No, w drugim rządzie no, już takich możliwości nie miał. I no, jakby najpoważniejszym zarzutem wobec drugiego rządu Witosa jest to, że nie udało mu się osiągnąć stabilizacji społecznej chyba. Stabilizacji społecznej i stabilizacji tej ekonomicznej, tak. O czym już mówił kolega Tomasz. No, warto się zastanawiać, dlaczego na przykład Witos zdecydował się na to, żeby stanąć na czele tego trzeciego swojego rządu w 1926 roku. Sytuacja była bardzo trudna. Politycznie przyszłość rządu też była niepewna. Nagonka na Witosa była i tak już spora, więc można dyskutować, dlaczego akurat zdecydował się na to, żeby kierować rządem. Czy tutaj są różne głosy, bo jedni twierdzą, że brakowało mu pewnego rozeznania, jakby również, że nie doceniał, lekceważył trochę Piłsudskiego. I to między innymi było powodem, dla którego pisał te artykuły, o czym wspominał już pan prezes. Ale Witos we swoich wspomnieniach i z tych jego decyzji pisał, czy można wnioskować, że decydował się na pokierowanie tym trzecim rządem, bo chciał przeprowadzić pewne zmiany ustrojowe i miał nadzieję, że te zmiany ustrojowe uda się dokonać. No, ale się nie udało. Ale tutaj sumując, to wydaje się, że Witos w tych trzech, te trzy gabinety Witosa stają cały czas w obliczu jakichś trudnych spraw politycznych, społecznych. Wojna z bolszewikami 20 roku to jest jedno. Strajki przewalające się przez kraj w 23 roku, hiperinflacja to jest drugie. Trzeci gabinet jest to gabinet pięciodniowy w zasadzie. Pięć dni to trwało, jak Piłsudski. Gabinet chyba powstaje 5 maja, a 12 maja następuje zamach. To wszystko, pytanie staje takie, czy Witos miał misję jakąś do spełnienia? No, na pewno miał misję, jeśli taką, o której pan doktor Bukała powiedział, misję unarowienia chłopstwa, a to się też przewijało nie tylko poprzez systematyczną działalność taką edukacyjną, działalność stronnictwa, ale też pokazanie, że chłop stoi na czele, niemal na czele polskiego państwa. To pokazywało, że nie jest obywatelem drugiej kategorii, ale jednak mieli swojego premiera. Ale przepraszam bardzo, mieli swojego premiera, mieli swoich przedstawicieli w parlamencie, w Sejmie, w Senacie. Czyli ten stan chłopski był jakoś dowartościowany politycznie. No, niewątpliwie wobec tego, co było wcześniej, to był ogromny postęp. Ogromny postęp, natomiast wieś, mówię, która była dwie trzecie polskiego społeczeństwa, to żyła jednak w sporej biedzie. Tak. To był trudny czas, po pierwszej wojnie światowej. Ta pierwsza wojna światowa jednak też spowodowała ogromne straty i to było dużym też wyzwaniem dla chłopów, żeby w takiej sytuacji, później mamy ten kryzys od 29 roku, też jest strasznie trudna sytuacja na wsi, żeby też utrzymać tych chłopów przy Polsce. Dzisiaj nam się tak wydaje z tej perspektywy to takie oczywiste, ale przecież to różnie mogło być. Wydaje mi się, że Witos oczywiście miał misję do wykonania. Starał się wykorzystać te okoliczności, które los mu daje. Poza tym kierował ugrupowaniem, które było drugim bądź trzecim ugrupowaniem parlamentarnym pod względem siły w polskim Sejmie. Ponadto był przedstawicielem, liderem ugrupowania centrowego, więc kto jak nie przedstawiciel ugrupowania centrowego miał największe możliwości na to, żeby próbować tworzyć rząd. Na pewno, i to można powiedzieć z całą stanowczością, nie robił tego dla pieniędzy, bo był, jak wszyscy współcześni jemu politycy twierdzą, czy jego znajomy i rodzina, że był człowiekiem bardzo oszczędnym. Nawet gdy był już premierem. Niektórzy mówią skąpym nawet. Tak, że nawet gdy był już premierem, to jeździł służbowo samochodem Ignacego Paderewskiego, a rocznie z funduszu dyspozycyjnego wydawał mniej niż większość premierów przez 2 miesiące. Wynagrodzenie roczne, które pobierał, gdy był premierem, wynosiło mniej niż dwumiesięczne wynagrodzenie innych premierów po 1926 roku. No, nigdy nie szastał publicznymi pieniędzmi. Także na pewno Witos widział te okoliczności i dostrzegał pewne plusy i możliwości, które one dają i być może chciał je wykorzystać do tego, żeby podnieść tą sprawę mieszkańców wsi i chłopstwa. Być może jeszcze, tylko to już jak gdyby troszkę spekulujemy. Wiadomo, każdy popełnia błędy. Zajmujemy się politykiem. Politycy. No właśnie, być może też tutaj na tych kolejnych jego urzędach z roku 1923, czy na decyzjach o pozostaniu premierem, miały wpływ doświadczenia z roku 1918 i 1920. W 1918 roku, gdy działał w Polskiej Komisji Likwidacyjnej, no to wszyscy politycy, to o czym już wcześniej było wspomniane, wszystkie siły polityczne grały w tej samej drużynie. Rok 1920, 24 lipca zostaje powołany rząd obrony narodowej, ale jak sam Witos nawet we wspomnieniach podawał, że w zasadzie już wszystkie teki ministerialne były ustalone w momencie, gdy on przyjeżdżał do Warszawy, czyli była ta szeroka koalicja na rzecz państwa. Być może, że tutaj wykazał się pewnego rodzaju naiwnością, złudzeniami, że w trudnej sytuacji, a taka trudna sytuacja była i w roku 1923 i w 1926, że jednak te wszelkie partykularyzmy, one zanikną na rzecz działania dla dobra wspólnego. W serii Biblioteki Kultury w Paryżu ukazały się niedawno pamiętniki Witosa. Z tej okazji o autorze tych pamiętników, Wincentym Witosie, wielkim przywódcy chłopów polskich, opowie Państwu profesor historii generał Marian Kukiel. Prosimy do mikrofonu. Tego wyrastającego przywódcę ludu, a przyszłego męża stanu widziałem po raz pierwszy we Lwowie w roku, jak sądzę, 1912, na wiecu protestacyjnym przeciw oderwaniu hełmszczyzny od królestwa. Poseł do Sejmu i Parlamentu, 30-kilkuletni, przystojny mężczyzna, był w ubiorze chłopskim, o ile brak krawatki i wysokie buty zasługiwały na to, by uchodzić za ubiór polskiego ludu. Słuchałem jego przemówienia, jakby cudze, inteligenckie. Chłodne, rzeczowe, bez krzty demagogii. Uderzała poprawność literackiego języka, swoboda i trafność w doborze wyrazów i historyczne oczytanie. Zaledwie wyczuwałem w wymowie dobrze mi znaną podtarnowską chrapliwość. Wydawało się, że to ktoś z wykształceniem uniwersyteckim, a co najmniej średnim, z naszej budy imienia Brodzińskiego. Mawiano, że w niej był, że na dokończenie grosza zabrakło biednym rodzicom. Skąd mieli wziąć 5 reńskich na miesiąc na utrzymanie syna? Prawdą było, że grosza zabrakło na samo rozpoczęcie, że nędza w domu opóźniła nawet jego naukę w szkółce ludowej. Pasał krowę jedynaczkę do 10. roku życia. Że wtedy dopiero nauczył się czytać i pisać z elementarza pożyczonego w szkole, potem pochłonął w mig skromną wiedzę szkółki wierzchosławickiej i pochłaniał książki, które mu podsuwali nauczyciele. Gdy tych zaś zabrakło, leśniczy Głowacki, u którego z ojcem w lesie zarabiał, pozwolił mu korzystać z mnóstwa posiadanych książek. Był tam zbiorek typowy dla biblioteczek po dworach i dworkach w tej części kraju w dobie postyczniowej. Te książki nocami czytane i roczniki czasopism związane szpagatem były jego gimnazjum, a w końcu pan leśniczy, choć magnacki funkcjonariusz, dał młodziakowi do czytania gazetki chłopskie Przyjaciela Ludu i Wieńca i Pszczółkę. To było jego dokształcenie polityczne, a czekała go akademia nie byle jaka, 3-letnia służba w wojsku austriackim w artylerii w Krakowie. Tę odbył kanonier Witos z buntem wewnętrznym, bez zapału i bez awansu na podoficera, ale z dużym rozszerzeniem horyzontów. To, co pisze o życiu ówczesnym chłopa polskiego w tamtych stronach, jest rewelacyjne przez bogactwo spostrzeżeń i świetny dar opowiadania, ale także przez wielostronność obrazu i jego wymowę. To stoi nieporównanie wyżej od znanych pamiętników chłopów. To nowy Kitowicz, tylko mądrzejszy i głębszy. Białe plamy. Panowie, teraz chciałbym przejść do kolejnego etapu w żywocie naszego bohatera, do jego aktywności po zamachu majowym. Na ile Brześć wpływa na pewną koncepcję polityczną, na pewne działania Witosa? No, Brześć był tym momentem też dla niego bardzo ważnym osobiście. No właśnie. Tak, taki był, może jak wspominał w swoich wspomnieniach, nie był taki sposób traktowany strasznie. Trzykrotny premier? Jak inni, ale jednak mimo wszystko trzykrotny premier zostaje w ten sposób potraktowany. I tutaj jakby stał się, to jest tak, że często u polityków im są młodsi, tym są bardziej radykalni. To w jego przypadku tutaj w okresie II Rzeczypospolitej ten pewnie radykalizm wzrastał w związku z tą sytuacją. On był zmuszony później, gdy ten wyrok się prawie że uprawomocnił, opuścić kraj. Nie chciał być więziony, bo otrzymał karę bezwzględnego półtora roku. Tak, więzienia. I no, rezydował zaraz za granicą w Czechosłowacji. I tam bardzo często słał różne sygnały, żeby chłopi walczyli o swoje. Prawda? Te impulsy, jakie szły dotyczące chociażby strajków chłopskich, no to były bardzo istotne. Ale to jest dla mnie też bardzo istotne, że po tym, gdy wrócił, jak Niemcy zajęli Czechosłowację, gdy ta sytuacja się jakoś chłopstwa nie poprawiła, ale w obliczu tej sytuacji, jaka miała międzynarodowej, jaka miała miejsce, zagrożenia ze strony niemieckiego, to jednak te wszystkie swoje uprzedzenia i te głosy na radykalizację wyhamował. I to zdecydowanie, bo mówię, najsłynniejsze są te z tego końcowego okresu, te jego słowa właśnie z kilku tygodni przed agresją niemiecką, które powiedział do chłopów: macie służyć państwu niezależnie od tego, jaki jest rząd. Na ten okres brzeski i po Brześciu można patrzeć pod kilkoma, jak gdyby, rozpatrywać go na kilku płaszczyznach. Pierwsza rzecz, Brześć uświadamia liderom Stronnictwa Ludowego, wtedy jeszcze PSL Piast, później Stronnictwa Ludowego, tak, że działalność na forum parlamentarnym nie przyniesie żadnych skutków. To nieprzypadkowo druga połowa lat 30. to są masowe manifestacje chłopów, łącznie ze strajkiem z sierpnia 1937 roku. Inna płaszczyzna to jest sam Witos. Wydaje mi się, że tutaj ten pobyt w więzieniu, później proces brzeski, później konstytucja kwietniowa i ordynacja, szczególnie ordynacja wyborcza z 1935 roku, one ugruntowały pozycję Witosa jako lidera polskiego ruchu ludowego, jako lidera opozycji. Dlaczego? Bo z jednej strony wykruszyli się inni liderzy SL. Tutaj powinienem może zacząć od tego, że 15 marca 1931 roku doszło do Kongresu Chłopskiego, podczas którego połączyły się trzy największe partie chłopskie w jedno Stronnictwo Ludowe. PSL Piast, PSL Wyzwolenie i Stronnictwo Chłopskie. Każda z tych partii miała swoich liderów, każdy z nich miał swoje ambicje. Kolejne lata rządów sanacyjnych i ten sprawdzian w postaci ordynacji wyborczej, który oznaczał dla wielu, można powiedzieć, że już zawodowych chłopów, zawodowych polityków, oznaczało to koniec. Pozostawanie w szeregach Stronnictwa Ludowego mogło się okazać ich śmiercią polityczną, więc oni jak gdyby uciekają po prostu z tego SL-u i Witos, który wówczas przebywa na emigracji, praktycznie nie ma już żadnej konkurencji spośród tych działaczy, tych partii takich dawnych wyzwoleńców, dawnych działaczy SH. Jest Witos, jest Rataj w kraju, jest Brunon Gruszka, jeszcze jest Stanisław Mikołajczyk. Kiernik. Praktycznie Władysław Kiernik, no właśnie, tu jest taka rzecz też ciekawa. Okazuje się, że trzonem SL-u, jeżeli chodzi o elitę, po roku 1935 będą działacze PSL Piast. I jeszcze raz wrócę do tego 15 marca 1931 roku. Tu jest rzecz też charakterystyczna. Witos już opuścił więzienie, czeka na proces. Odbywa się kongres chłopski i są ustalane władze nowego stronnictwa na kongresie. Witos nie jest zainteresowany żadnym stanowiskiem we władzach wykonawczych, ani w sekretariacie, ani w Naczelnym Komitecie Wykonawczym. Zostaje prezesem Rady Naczelnej, Rady, która jest odpowiedzialna za program partii, za linię polityczną. I można powiedzieć, że to, co później będzie się działo w Stronnictwie Ludowym, masowość Stronnictwa Ludowego, atrakcyjność jego programu, to jest zasługa Witosa. Panowie, teraz chciałbym poprosić pana Marcina może, żebyśmy przeszli do kolejnego etapu w żywocie naszego bohatera, do sytuacji, która ma miejsce na tej emigracji, tych rozmów, które są prowadzone z Hadecją, z przedstawicielami Hadecji, z Sikorskim, z Paderewskim. Na ile ta opozycja będąca na emigracji jest w stanie stworzyć coś, co później, że tak powiem, przekłada się na rząd emigracyjny Władysława Sikorskiego. Czy te rozmowy Frontu Morsz, przedstawicieli Frontu Morsz, no Witos też wchodzi w to, a dają jakąś spójnię pewnego bytu politycznego? Niewątpliwie Witos był bardzo ważną postacią, czy jedną z najważniejszych postaci na emigracji i wszelkie działania mające na celu budowanie jakiejś koalicji stronnictw czy jakiegoś frontu przeciwko sanacji na emigracji, no muszą uwzględniać Wincentego Witosa i Witos musi w tych działaniach brać udział. I Witos był na emigracji często odwiedzany przez różnych polityków zarówno z kraju, jak i z emigracji. Wielokrotnie spotykał się na przykład z generałem Sikorskim. Te spotkania miały miejsce w Pradze i Sikorski jakby tutaj zabiegał o pozycję czy lidera. Zabiegał, tak, nawet były takie pewne takie przymiarki, że Witos, jeśli uda się obalić sanację, obejmie stanowisko premiera, a Ignacy Paderewski, że zostanie prezydentem. Oczywiście te działania nie przyniosły jakiegoś większego efektu dla sytuacji w kraju. Sanacja nadal trzymała się całkiem dobrze. Można się dopatrywać pewnych podstaw, pewnych zalążków przyszłości dla rządu generała Sikorskiego na emigrację. No, akurat losy potoczyły się tak, że Witos okupację spędził w większości w Polsce, chwilowo w Niemczech, w III Rzeszy. Front Morsz, powołany w 1936 roku, nie przyniósł jakichś wymiernych efektów. Wymiernych efektów. Mhm. Panowie, a teraz chciałbym was zapytać o taką kwestię, która wiąże się, trudno powiedzieć, działalnością Witosa. Okres wojny i okres powojenny. Zarówno Niemcy, jak i komuniści, o czym dr Szpytma na początku wspomniał, podejmują próby zawłaszczenia tego Witosa do własnych partykularnych celów. Czy ta postawa Witosa, zachowania się, chyba tutaj można użyć jak męża stanu, i w okresie wojny, i powojennym. To jest ten powojenny okres krótki, ale no, trzeba wykazać hart ducha i też chyba to myślenie o tej Polsce, o której żeśmy wcześniej wspominali, jest w tym człowieku. Ja oceniam ten okres schyłkowy Wincentego Witosa bardzo pozytywnie, jego życia. Ta odmowa po aresztowaniu przez polskiego Quislinga. Tak, współpracy z Niemcami. Ona może nie była na jakimś wysokim szczeblu, te propozycje nie padały, ale mimo wszystko był sondowany. I tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, zachował się jak mąż stanu, odmówił. On był i dla Niemców, i dla Sowietu, dla komunistów, był taką właśnie osobistością, którą można było wykorzystać, dlatego że tutaj, prawda, był związany tyle lat z Austrią, no tutaj Niemcy jakoś tam patrzyli na to przychylniej, a z kolei, no z kolei dla komunistom byłby potrzebny, no bo za nim stały masy ludowe. I tutaj jednak zdecydował się na taki, w bardzo taki sposób, taki inteligentny, aby po prostu tutaj przetrwać ten czas, ale też i odmawiając właśnie pójścia na współpracę najpierw z Niemcami, a później w ten sposób bardzo taki przebiegły zachowanie wobec tych komunistów, którzy też chcieli go jakoś głębiej, mocniej zaangażować. No on odmówił, poparł niezależny ruch ludowy i to miało niezwykle ważne, jego nazwisko było, chociaż mówię, to był okres, kiedy on już był słaby, już był starszy, ale jego nazwisko był standard polskości i przecież mogło być różnie, gdyby on zachował się i w tej sytuacji w 39 namawiany, czy 40, i też różnie mogłaby wieś zareagować na to, gdyby on poparł komunistów, tak jak to zrobił na przykład Cyrankiewicz. Tak. On poparł, opowiedział się za niezależnością ruchu ludowego i dał swoje nazwisko partii, na czele której już faktycznie stał Stanisław Mikołajczyk. I on był taką busolą dla chłopstwa. Oni wiedzieli, tam gdzie stanie Witos, tam będziemy wiedzieli, to jest prawdziwe stronnictwo. Że to będzie to nie lewe, tylko to nasze. To nasze prawdziwe. I to było jakby też takie w tym duchu tego właśnie propaństwowego działania, mówię, od czasów i austriackich, i tego 20 roku, aż po te wojenne i po drugowojenne. Panowie, na zakończenie chciałbym jeszcze zapytać o jedną kwestię, która wydaje mi się ważną z punktu widzenia historyka, a czy odbioru społecznego. Jak pamięć o Witosie jest kształtowana po II wojnie światowej? Czy są próby zawłaszczenia tego? Oczywiście w pierwszych latach stalinizmu, no to Witos jest nieistotny, bo on z innej planety, że tak powiem, inne poglądy polityczne. Ale od kiedy możemy mówić, od kiedy w Polsce powojennej ta pamięć jest przywracana, ten Witos staje na pomniku tu obok? Oczywiście ta pamięć o Witosie po II wojnie światowej kształtowała się różnorako. W okresie stalinowskim Witos, tak jak pan redaktor wspomniał, no był w tym gronie polityków, których nie można było w żaden sposób publicznie chwalić. Najczęściej się o nich nie mówiło, a wspominanie o Witosie czy obchodzenie jakichś rocznic, na przykład urodzin czy śmierci Witosa, spotykało się z szykanami dla osób, które w te rocznice się angażowały. Jednak pamięć o Witosie wśród zwykłych mieszkańców wsi nie została wyparta jakąś decyzją administracyjną czy polityczną. Tak. Administracyjną. Także na przykład, gdy przeglądamy akta Urzędu Bezpieczeństwa z początku lat 50. na przykład, kiedy w Polsce toczy się ten proces kolektywizacji, nawet można odnaleźć pewne informacje, że w niektórych wsiach, na przykład tutaj u nas na Podkarpaciu, czy w Małopolsce, w krakowskim, funkcjonuje kult Witosa. Niektórzy mieszkańcy wsi mają w swoich mieszkaniach portrety z Witosem i ta pamięć o Witosie jest wiecznie żywa. Oficjalnie pamięć o Witosie była wypierana, tak według mojej opinii, co najmniej do lat 70. Tak. Duże, może nawet do drugiej połowy lat 70. Duże zaangażowanie w przywrócenie pamięci o Wincentym Witosie podjął jego bliski współpracownik Stanisław Mierzwa po roku 1956. Ale to i Stanisław Mierzwa potrafił skupić wokół siebie wielu innych ludowców. którzy współpracowali z Witosem i którym Witos był bardzo bliski. I oni w 1972 roku powołali Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa i to towarzystwo pielęgnowało pamięć o Witosie. No, udało się na przykład w latach 70. kilka takich cennych inicjatyw przeprowadzić, jak na przykład odsłonięcie tablicy pamiątkowej w katedrze świętego Jana w Warszawie. I odsłonięcia dokonał prymas Wyszyński, kardynał Wojtyła. Jakby to był taki wyraźny moment jakby przełamywania tej złej pamięci o Witosie, czy tego wyparcia Witosa. Czy ale to mam pytanie Witosa. Takie, czy Mierzwa robi to via ta struktura, która jest po PSL-u, przez ZSL, czy to jest inicjatywa prywatna Mierzwy? Nie, to i była inicjatywa społeczna w opozycji, można powiedzieć, w dużej mierze do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, dlatego że Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, jeśli chodzi o pamięć nad Wincentym Witosie, to w pierwszym okresie było przeciwnikiem Witosa i tej linii politycznej. Później był czas takiego niemówienia na ten temat, a w kolejnym etapie wybierania pewnych elementów z jego życiorysu i przewracania tych elementów życiorysu do ale to to nie było w tym momencie, o czym pan Marcin wspomniał, że Wyszyński, Wojtyła poświęcają tablice, że bano się, że Kościół zawłaszczy pamięć o Witosie i stąd ZSL, czy powiedzmy w przestrzeni perolowskiej można było. Też to, ale jednak nawet w ZSL-u było bardzo wiele osób, które Witosa szanowały. Mhm. I dla których on był prawdziwym mężem stanu. I to niezależnie, co te elity z ZSL-u sądziły, to w tych szeregach... Łaskawy pan dzisiaj. Tak, naprawdę było dużo osób takich, bo badałem osobiście tę sprawę i widziałem, że cieszyły się te doły stronnictwa, cieszyły się, jak coś się o Witosie tam nawet powiedziało w ZSL-u, dlatego takie było poparcie dla tego chociażby powstania pomnika tak. Na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Na pewno ważny udział w przywróceniu pamięci o Witosie miał ten okres Solidarności, kiedy tak. Społeczeństwo zaczęło o pewnych rzeczach mówić i nawet jak się popatrzy na szkoły imienia Wincentego Witosa, to te szkoły zaczynają się tworzyć gdzieś w 81, w 82 roku. Jakby to zainteresowanie Witosem jest coraz większe. Wcześniej już też były prowadzone badania takie biograficzne na temat Witosa, bo w 1977 roku ukazała się pierwsza poważna biografia autorstwa Andrzeja Zakrzewskiego. Jakby ten Witos staje się coraz bardziej popularny, jakby też te oddolne takie presje lokalnych społeczności, takich zwykłych działaczy ZSL-u, tych społeczności, tych ludzi, którzy potrafią w Witosie dostrzec osobę pozytywną i jego zasługi, powodują, że też jakby ta sytuacja w ZSL-u musi się zmienić. Mhm. Jakby no władze naczelne też muszą pewne elementy z tego życiorysu Witosa wybrać i włączają się w te oddolne inicjatywy przywracania pamięci o Witosie, bo przecież jak odsłaniano, jak próbowano fundować pomnik w 1985 roku w Warszawie, no to w tych przedsięwzięciach uczestniczyli również działacze ZSL-u, w tym ważni przedstawiciele tego ugrupowania. Panie Tomaszu? Jeżeli można byłoby tutaj w jakiś sposób też uzupełnić, odnieść się do tych wcześniejszych wypowiedzi. Rok 1956 chyba też miał dosyć istotne znaczenie, ponieważ w 1956 roku może to były złudzenia, ale do ZSL-u zaczęli się zapisywać dawni działacze Stronnictwa Ludowego i PSL Mikołajczykowskiego. I no, ich taka aktywność, szczególnie jeżeli chodzi o władze gdzieś tam powiatowe czy wojewódzkie stronnictwa, ona będzie wygaszana również przez działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa przez kilka lat. Ale to również jest ich zasługa, że w szeregach Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego ta pamięć o Witosie, ona się tliła. Tliła i czekała na ten dobry moment, żeby znowu się odrodzić. No i to będą dopiero lata, tak jak szanowni przedmówcy wspominali, to będą dopiero lata 80. I tutaj jeszcze rozumiem, że gdybym jeszcze mógł tutaj nawiązać do wypowiedzi Marcina Bukały, zajmowanie się ruchem ludowym, zajmowanie się stronnictwem ludowym przed rokiem 89 przez historyków było też pewnego rodzaju formą ucieczki. Nie trzeba było zajmować się tą historią partii czy historią polityczną, która była gdzieś tam narzucana odgórnie. Więc i też zresztą nieprzypadkowo w latach 50. pojawiały się roczniki dziejów ruchu ludowego, w których publikują osoby, które z jednej strony chcą pisać o tej historii wówczas jeszcze najnowszej, ale niekoniecznie z punktu widzenia oficjalnej linii narzucanej przez władzę. Tu muszę dodać jeszcze tylko, że dużą zasługę w pamięci o Witosie oddał książę z Paryża, Jerzy Giedroyć i Kultura paryska, zeszyty historyczne, w których były publikowane i fragmenty wspomnień i o Witosie. Ale też dla mas, tak brzydko mówiąc, chłopskich, to bardzo ważne było te słowa właśnie Jana Pawła II, który kiedy przyjechał do Tarnowa w 1987 roku. I tak na koniec chciałem powiedzieć, że takim dla mnie takim ciekawym elementem tego pokazującym zwycięstwo Witosa, też te jego uznania dla jego drogi, są czasy dzisiejsze. Otóż każdego roku, w listopadzie każdego roku, na rocznicę śmierci, są organizowane wielkie uroczystości w Wierzchosławicach z udziałem Polskiego Stronnictwa Ludowego i środowisk skupionych wokół niego. Natomiast w styczniu każdego roku są organizowane uroczystości urodzin Wincentego Witosa przez Prawo i Sprawiedliwość i środowiska skupione wokół tej partii. Więc to pokazuje, że dwie partie stojące po zupełnie innych stronach dzisiejszej sceny politycznej nawiązują do tej sylwetki. Panowie, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Wydaje się, żeśmy przybliżyli trochę naszym słuchaczom postać wielkiego Polaka, Wincentego Witosa. Dziękuję bardzo za rozmowę panu doktorowi Mateuszowi Szpytmie, panu doktorowi Marcinowi Bukale i panu Tomaszowi Berezie. Dziękuję panom bardzo. Do widzenia. Mirosław Białaszko. W ramach naszej wolnej trybuny nadamy obecnie przemówienie Franciszka Wilka, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego na obczyźnie i następcy w tym charakterze świętej pamięci Stanisława Mikołajczyka. Prezes Wilk zabiera głos z okazji niedawnej setnej rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Dnia 22 stycznia 1974 roku minęła setna rocznica urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera odrodzonej niepodległej Rzeczypospolitej, wielkiego przywódcy ruchu ludowego i wychowawcy chłopów, żarliwego demokraty i parlamentarzysty, więźnia brzeskiego i emigranta politycznego, więźnia hitlerowskiego, duchowego przywódcy ruchu oporu chłopskiego w latach II wojny światowej i okupacji niemiecko-sowieckiej. Kiedy Witos zmarł w Krakowie 31 października 1945 roku, jego kondukt pogrzebowy z tego królewskiego miasta do wsi rodzinnej w Wierzchosławicach wyprowadzał książę Kościoła i Krwi, kardynał Adam Sapieha, pragnąc w ten sposób złożyć hołd wielkiemu Polakowi i patriocie i uczcić jego historyczne zasługi dla narodu i państwa polskiego. Gdy w roku 1970 przypadła 25. rocznica śmierci Witosa, na cmentarz wierzchosławicki przybyła samorzutnie rzesza ponad 10 tysięcy chłopów z różnych stron Polski. Ta spontaniczna manifestacja chłopska tak zdumiała i zatrwożyła komunistycznych władców Polski, że uznali za stosowne przeprowadzić śledztwo, czy ktoś tego nie zorganizował, czy nie kryła się za tym jakaś konspiracja. przywódcy PZPR nie mogli zrozumieć, że chłopi polscy kochają pamięć swego wodza, który spośród nich wyszedł i im dochował wierności przez całe życie, który był ich symbolem, zawołaniem, sztandarem i który stał się ich żywą legendą. Ogłoszenie na